فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. باب الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الحيض. منه باب الحيض بنت برك غيناو بيغا خامتاني غيسنن لي اوب تي ليغا خامن موم مو ادي وون تي ارت ييغا خامن نيوم ньо ادي تي والو كيغا خامتاني موم لا ني واخ مبتدا نيكي نونو غيسنن كيغا خامتاني موم لا ني واخ معتاد ليرالون نان لان موم موي كيغا خامتاني موم لا ني واخ مميزه واخون نان تاميت ني كيغا خامتاني موم لا ني واخ مستحاضه مانام تي موم موي كيغا خامن دا فا امي جورغال واخ نان ايتام leneen ci manam ay atté yo xamantene aduna ci ñom waxon nañ ni ki nga xamantene mom moy muhtada bi bala ñuy mëna atté bu fekkante na deret dafa wey ci mom bala ñuy mëna atté nekat koku nak legi mom nek na ko xamantene mustahadala manam dafa am li ñuy wax istihada te mom moy deret jorngel dafa fekk na il faut ñu mëna atté ci mom manam il faut ñu mëna manam li upp ci borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala dañuy wax ne dañ koy manam ci su deret yoko rek dañuy japp ne bu uppe li nga xamantene mom moy adam manam moy li nga xamantene mom la baxo diko gisee boba liñ koy tuddé mom moy mom lañuy wax manam dañ nan koku manam li nga xamne mo upp adam bi koku istihada lañ koy jappé ci ciosan amma ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha maliki yi rahmahumullah ta'ala niki nonu mo lol moy mazhabul imam al-awza'i ñom dañuy wax lo xamantene mom lañuy tuddé istidhar waxon nañ ni li nga xamantene moy ni gëna dëgër insha Allah moy dañuy xol dérét di manam xéet bi su fekkante ne dérét di nurul dérét di nga xamantene mom moy dérétu mbeureuk bu boba dañuy daldi wax ni kon ki li nga xamantene mom la gis mu upp adam lolou jor ngel la muy istihada amma su fekkante ne dafa dañoo gis deret lu upp manam dafa gis deret di muy yok manam mu nu rok lo xamantene deret di mbeureug gi la ci jëmmi bopam waye mu upp li nga xamantene mom moy adam bu boba day julli day wor ngir mu nek li nga xamantene mom moy li gëna wor manam te lool mom moy mazhabu li upp ci fuqaha yi rahimahumullah comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ndax bayilo jigen gi nek bul julli bul wor lolu manam dafa fekk ne manam lolu du lo xamantene lu woyof la niki nonu itam su fekente ne masalan dafa julli te dafa manam dafa julli te dafa wor mu lolu mom moy ala kulli hal ni nga xamantene mo geuna wor ndax su fekente ne julli na suñ démé ba gis né ndekaté li istihada la won bu woba ken dor ko waxati mu fay ko amma su fekenté né dafa def li ñi wax istihar manam moy xaar ñetti fan yi bu woba li nga xamanté né bu woba suñ gisé né ndekaté li istihada la won bu woba faaw dañ koy faylo wa julli gi té itam dana fekk ne bayina julli bo xamantene dafa nekkon lo xamantene dafa teggu won ci losam ci kaw lolu ci lañuy xamé ni li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah mom moy mazhab jumhurul ulama rahimahumullah nigi nonu itam li nga xamantene mom tam batay lañuy dadi lenen tamit bo xamantene matna leral ci walu gogo mom moy ki nga xamantene mom adam dafa ñew manam manam adam dafa ñew ba nopi mbeureug gi jekki ben bis rek mu dem masalan ki nga xamantene mom juromi fan la daan gis adam mu jekki rek ben bes ci jurom benel fan ba mu continue diko gis koku manam li nga xamne mom lañu wax sank lool lañuy def dañ nan ko del julli ba nga xamantene manam liñu wax intiqalul adam na nek ci yow comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci jotay bi wessu waye mat li nga xamne mo mata leral fofu moy fan yoyu nga xamantene da fay manam continue di julli di wor donte manam japp na ni mën na nek mbeureuk day julli di wor ndax def li nga xamantene moy li gëna wor ala lolu heure bobu tamit manam jëkkeeram du mën di sey ak mom ndax li nga xamantene mom moy ihtimal manam moy possibilité mbir mi nek mbeureuk dafa nek lo xamanteni dafa deuguer ci kaw lolou li nga xamanteni moy li gëna wor ci li gëna sam mom moy dañ nan ko tamit ci jëkkeer ju mom du sey ak mom te lolou mom moy mazhabu maliki rahimahumullah niki nonu lolou mom moy mazhabu mbolem fuq yenen fuqaha yi rahimahumullah ta'ala lolou mbolem borom xam xam yi danaka deppo nañ ci gogou masala ci kaw lolou mu da dess benen bir mo xamanteni tamit matna bayyi xel lol insha Allah ta'ala moy jigen ji nga xamanteni da fay gis mbeureuk ndax dañuy wax ne est ce que dañuy wax ne manam bu fekente ne dafa gis mbeureuk ba nopi masalan beug tawaf wala bok mu beug tawaf kaaba gi wala bok yu demé nek non wala bok mu beug delusi jugé manam mu dem acc masalan tay mu jugé Sénégal wala mu jugé États-Unis wala mu jugé France wala mu jugé fenen daldi dem ajiji mu jek rek mbeureug yek ci mom kom xamnañ ne amul droit tawaf kaaba gi légui nak té bu ko deful moy tawaful ifada bu ko deful du meuna delusi wat ndax bu boba day daldi nek lo xamné day war ci kawam ndax bu boba amna droit nak nan garab go xamantene day daldi arrêté li nga xamantene mom moy mbeureugam lolu borom xam xam rahimahumullah ta'ala li nga xamantene liñ ci wax mu li ci gëna deugër insha Allah mom modi lolu manam lolu dana mana nek sauf que Imam Malik rahimahullah ta'ala daf lon wax ne mom de daf ko sip daf ko bañ comme ni nga xamne nonu lako Imam al Imam Ibn Rushd al Jadd manam mamja rahimahullah ta'ala lerala ci al bayan wa tahsil fi nga xamantene mi ngi ci indi di taxal waxu Imam Malik bobu rahimahullah ginaaw gi nak mu dadi wax ne li nga xamne nonu la Imam Malik wax rahimahullah manam li nga xamne mom motax mu bañ ko mom moy ci cote wirgu yaramu jigen ji ndax bu fekente ne dafa nan garab gi nga xamantene mom moy wëlbeuti li nga xamne mom moy ni mu daan doxay normalement manam physiologie bi nga xamantene mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala defalon bu deme ba manam mbir mi di soppeku ni bu nané garab gi lolu amana dana indi lor ci wergu yaramam lolu mom motax Imam Malik rahimahullahu ta'ala bañon ko niki nonu tamit ki nga xamé manam waye bu fekenteene masalan dafa nek ci ka yu mel nonu te mu na nan garab go xamantene masalan dina wañi manam liñuy wax effet secondaire du reuy lol manam bu boba amana li nga xamné moy li gëna deugër insha Allah mom moy mu def ko ndax tamit li nga xamné mom lañu xam mom moy bu fekenteene manam di del wat sa su nek du nek lo xamantene day woyof ci mom li nga xamantene mom moy li gën mom moy mu nan ko te amna lo xamantene da fay deugural li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax fofu rahmatullahi alayhim mom modi abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene non la ko al imam abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala tokhale ci musannafam dafa wax ne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma dan ak jigen ni nga xamantene ñom la daan nekkal daf leen daan dañ ko daan laaj nan ko matalan mo ndax mën nañu nan li nga xamne mom moy al arak ndax al arak bi nga xamantene mom lañuy socco lolu ud bi bant bi lañuy socco waye li nga xamantene mom moy datte bi lolu dañ koy mëna jëfëndiko buñ ko xojé baxal ban ko manam buñ ko baxalé ba bare nan ko lolu day mëna arrêté li nga xamne mom moy mbeureugu jigen ñi niki nonu amna yeneen xéeti lo xamantene mëna nako jëfëndiko lu déme nekk suma joomul ñom ay num tudati limon ah wa ak yu demé niki nonu ñoy nga xamanteni jigeen ñi buñ ko nané day daal di mëna wañ li nga xamara bok day daal di taxawal li nga xamanteni mom moy seen mbeureug bu boba nak li nga xamanteni mom moy gëna dëgeural loolu mom moy di mbir mi sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko acc nit ndako acc ci gis mbeureug ak ñak gis mbeureug kon bu boba tawaf li nga xamanteni mom lay tawaf dana wër donte amna ay teexantal ak ay wuté yo xamanteni am nañu ci mazhab bi man ci nam mazhab malikiyye rahmuhumullah waya dal ala kulli hal li moy li nga xamanteni mom moy li gëna deugar rawat na ne ñom dañuy wax li nga xamanteni mom moy mazhabu talfiq manam moy bu fekente ne comme masalan dafa nan lo xamanteni day arrêté mbeureugum mu daali dem tawaf delu ci wat ci ëlëk sa mbeureug gi daal di déllu ci waat li nga xamanteni moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala té loolu manam moy li gëna dëgër ci suñu mazhab ak yeneeni mazahibi rahmatullahi borom yoy borom xam xam yi rahmatullahi ala al-jami' moy dañuy wax le bu wawa dina mëna naan dina mëna julli manam mu niki non tamit dina mëna wor ci bis bi nga xamanteni gisu ci deret ala kulli hal niki non nak dina mëna tawaf kaaba gi niki non kon tawafam dana daldi wër julle mi nga xamanteni mom lay julli day daldi wër niki non nak bu boba bis yi nga xamanteni tamit mom la gis deret yoy daf koy jappé bis mbeureug amma yenen bis yi tamit bu boba dot ko japp du ko bis yi nga xamne ci la lap yoy mom naturellement du ko jappé bis mbeureug legui nak mu daldi dess tamit itam bu fekkentene jigen ji dafa nan deret manam dafa nan lo xamanteni dana tax manam mbeureug bi wara téla delusi manam mbeureug bi comme masalan mu jekki gisul mbeureug mu dal dikoy nan boowa borom xam xam yi rahmatullahi alayhim comme niko al-hattab rahimahullahu ta'ala leralé ci mawahibul jalil manam dafa wax né am su fekenteene masalan li borom xam xam yi wax manam suñu borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala liñu wax manam moy su fekenteene dafa nan garab gi ngir né dafa feb manam dafa ragal né mbir mi dafa yeex ñew ndax febar ak yu demé niko non boowa mën nako nan ngir manam mbeureug bi gaawa delu wat waya ala kulli hal bu delusé buñu gisé daraaji rek dañuy japp né gisna manam li nga xamanténi mom la gis mbeureug la légui nak mu daldi dess tamit su fekkenténi nak daf ko na ngir war ko retardel nak bu boba lolu nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala liñu wax manam zahiru buñu xolé li nga xamanténi mom lañu teunk ci seen mazahibi moy né dafa haram ndax dañuy soppi mindu borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu dañuy bu fekkenténi tamit dañ koy def ngir mu téla ñew itam lolu tamit dafa haram ci walu gogu niki nonu da fay nek tamit lo xamantene da fay indi ak manam febar ci jigen ji comme ni nga xamantene tamit té waye nak ala kulli hal buñu ñëwé ci atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu mbeureuk li nga xamantene mom moy atté bi ben rek la té mom modi li nga su fekkentene dafa tombel ak dérèt ji manam su tombelé ak moment bi nga xamantene daf ci wara dafa gis deret bu boba até mbeureug lañ koy jox moment yi nga xamantene nak gisul deret boba duñ ko jox até mbeureug té bari na ci lo xamantene tamit jigen ñi dinañ ko gis li nga xamne mom lañ wax istihada té mom moy jor ngeel bi bokku na ci li nga xamantene mom mo lañ koy waral moy lu demé nek di nan garab yo xamantene yu mel nonu la li nga xamantene nak moy musiba beppuk musiba moy diko nan ngir baña ëmb ba paré nak rawatina di nek ci fekkentene jigen ji daf koy def ci jamono yo xamantene manam amul jëkkeur manam bu ko defé mu koy def bu ko defé nak manam di nan bu ko defé mu baña mandi ndax bu ko defé ndax xamna ni su mandé day dal di feñ manam li nga xamantene mom la ci djublu mom moy mu diko jëfëndiko ngir dal di def lu ko neex di fo di manam di sekk goor ñi manam lo xamantene jaaduwul su ko defé nak bu manam mu baña ëmb bu ko defé mu baña am doom loolu mom moy musiba gepp musiba go xamantene sik nekul ci ne lolu dafa haram ndax dafa wutek li nga xamantene mom moy ciosanti dire te dafa wutek li nga xamantene mom moy qaida yi manam règle yu mak yi nga xamantene ñom ñoo régir diine ji dafa wuté ak li nga xamantene mom moy mbax ak ragal yalla te li nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala di digal suba ak ngor guddi ak becc ak mom moñu ragal yalla manam moy ñu def li nga xamantene mom lañuy digal te ñu bayyi li nga xamne mom lañuy téré ci kaw loolu nak al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahmahu allah ta'ala dal indina babul hayd buntu bi nga xamantene mom lañuy wax buntu mbeureuk indina wax na tamit li nga xamantene manam mom moy kar manam mu indi ci djuroom ben hadith manam djuroom ben hadith yep nak ay hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa arda wa ja'ala ala aljannati maswaha wa ma'waha muy 43 ba 49 im hadith ci manam li nga xamne mom moy kitab at-tahara manam te moy tere bi nga xamne moy ci ja'umdatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam ma legui nak mu dadi am tamit manam 40 liko dalé ci 44 ba 47 yep ben hadith kessela amma manam manam yoyep ben hadith manam ben hadith kessela ba sax 40 ala kulli halin amna yenen way nak ay hadith lo xamne lo yu takalo la leral bi nga xamantene mom mo ci aju insha allah dinañu ci ñew ci buñu yexé ci hadith yoy ak ci walu yoy ben bu ci nek legi nak li nga xamantene ginnaw mbeustel bi nga xamantene mom lañu def dañuy daldi nak insha allah taala dugg ci hadith yi nga xamantene ñom hadith yenente bi nañu sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañuy leral buntu bi manam ay até yi nga xamantene ñom ñoo aju ci buntu mbeureuk ak buntu jorngel manam niki nonu tamit insha allah taala buñu paré nak ci hadith yoy dinañu ñew ci yenen nak masala su fekente na danako laaj ci yaatal manam ay yenn masala yo xamantene dafa aju ci ki nga xamantene mom lañuy wax al muhayyira mod leg leg dañ koy wax tamit al mutahayyira fam ni nga xamantene non lañ ko waxe won biñuy ubbi buntu bi manam al muhayyira manam moy ki nga jigen di nga xamantene day gis direct ci anam go xamantene xamewul ana lan mo ci mbeureuk ak lan mo ci jorgel te amul aada niki nonu amul liñuy wax tamyiz manam mom moy liñu meuna ragne les deret manam amul dara lu koy won ni li moy mbeureuk te li du mbeureuk ba nopi mbir mi jaxaso ci xelam nga xamantene nak kok nak dafa dem ba nek ko xamantene kon dafa elemu lol mom motax ñukoy tuddé al muhayyira amna kenen ko xamantene mom lañuy wax al mutahayyira mom moy jigen ji nga xamantene manam niki manam al muhayyira mom moy al mutahayyira batay manam moy jigen ji nga xamantene li tax ñu wax ko al mutahayyira moy lol lima la wax sank amma li tax ñu wax ko al muhayyira mom moy ndax dafa fekk ne dafa elem manam ñi nga xamne ñom ñoy xélu borom xam xam yi rahimahumullah ndax borom xam xam yi buñu taxawé ci kanamu manam jigen bi mel nono manam at tamit façon yi mu mëna doon bari gi ñu bari ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju manam da fay eulum lo xélu borom xam xam yi comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon biñ koy tambalé al imam ahmad rahimahullah ta'ala xam bi nga xamantene xam nako am solo gi nga xamantene mom la buntu bi am solo taxna mu daldi tok mu ne jurom ñenti at yo xamantene daf ko seug ci buntu bi diko jang neena ba mu xam ko niki non waxna tamit rahimahullah neena buntu mbeureuk ñetti hadith gis na ne ñetti hadith ñoy hadith yi nga xamne deug ñom ñoy ciassani mom moy hadith bi nga xamantene mom moy bu ñeek bi ñi gis ci suñu hadith ci suñu buntu bi insha allah mom moy hadith fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha bi manam bi mi laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay atay mbeureugam niki nonu mu am benen hadith moy hadith umm salama radiyallahu ta'ala anha aniki non mu am bo xamantene imam abu daud solo nako mum ak ñeneen manam rahmatullahi alayhim manam am mu dess tamit benen hadith bi nga xamantene mom moy hadithu khadnata bint jahshin bimi radiyallahu ta'ala nam mum tamit bimi laj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ñetti hadith yoy ñom insha allah ta'ala dinañu ñew ci jundulen ak ci leral yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci ay masala ci suñu buntu bi nga xamantene ci suñu buntu bi nga xamantene mom lañu ne amma hadith bi nga xamantene mom moy hadith fatima bint abi hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha bimi laj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kok dinañ ci ñew ci suñu buntu bu ñeek ci suñu hadith bu ñeek bi amma hadith a hamna bint a ummu habibata ak bo hamna bint jahsh bi radiyallahu ta'ala anhuma yoy tamit dinañ ci ñew insha allah ta'ala ci buñu jang ñaarelu hadith bi waye nak mu dess hadith ummu salama bi radiyallahu anha bobu nak mom moy hadith bi nga xamantene ki bi nga mom moy hadith bi nga xamantene al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi wuko ndax hadith bobu nekul ci ñaari sahihi amma hadith ummu habiba mom mo nek ñaari hadith sahihi amma hadith hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha tam nekul ci ñaari sahihi mom mi ngi ci sunan ni sunan imam abu daud ak tirmizi ak an-nasa'i ak niki nonu tam mi ngi ci musnad bu imam ahmad rahimahullah waye nak ala kulli hal insha allah yi aju ci yoy hadith ak yi nga xamantene ñom ño ci nek ci ay masail dinañ ko jundju ci suñu bir buntu bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu da di ñuy jappanal dimbu di ñu ba nga xamantene dinañu leral li nga xamne mom mo nek ci hadith yi ci ay masail ci leral go xamantene dana deppo ak li nga xamantene mom moy manam moy ngeureumam borom subhanahu wa ta'ala niki nonu dina deppo njangale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu dina deppo ak li nga xamantene mom la borom xam xam yu wax rahimahumullah ba nga xamantene buñ ci joge insha allah ta'ala danaka bepp masala buñu gisati ci buntu haydar ak danañ ko meuna dadi manam danañ ko dadi meuna leral danañ ko dadi meuna xam danañ ko dadi meuna tak danañ ko dadi meuna genné ci li nga xamantene mom lañu jotté gis amma nak gis masala yi nga xamantene ñom ño ci aju yépp loolu danaka meunuta ne té loolu manam liñ la waxon ci buntu bi biñ koy manam biñ koy tambalé jotam doyon na ci leral ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dal ñuy jappale ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala aisha radiyallahu anha anna fatimata bint abi hubaysh sa'alat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat inni ustahadu fala athur afa ada'u as-salat fa qala la inna dhalika irq ولكن دع الصلاة قبل الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي